Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió. Itt a hurka. Ott vagy. Ja, igen. Itt a hurka. Szóval az a helyzet, hogy ma megint katasztrófa a mai nap, amikor rádiózunk. Én szerintem 2 órája vársz rám, körülbelül, ha mindent a tökörészes is belevesszük. És ezen kívül az, hogy abnormális napom volt, az egy teljesen normális dolog. A normális az abnormális. De hogy mit akartam erről mondani, ezt nem tudom. Különben a Mogyi éppen most kérte rajtunk számon, hogy hol a rádió, úgyhogy készülnünk kell. Ez az. Tehát, ha nincs rádió, akkor gáz van. Nem, ezt akartam pont elmondani, hogy marhára nem érek rá. Tehát nincs kész a BBTV, megint csúszunk, stb. Most nem is az, hogy nincs kedvünk, szerintem nincs időnk rádiózni, viszont nagyon úgy néz ki, hogy kutya kötelesség ez. Mert kaptam például egy barátomtól egy e-mailt, aki azt mondta, hogy marha szar kedve van, mert egy olyan külföldi országban van, ahol nem túl jó a helyzet, fogalmazzunk így, és ő azt mondta, hogy a tökje tele van marhára mindennel, ezt az egyet várja mindig a rádiót, mert ettől jó kedve lesz. Hát akkor muszáj csinálnunk. Ugye mostanában egy kicsit rendszertelenül jöttünk, de hát jövünk, ahogy tudunk. Hát ez a gyakorlatilag a Bodybuilder Gym újra nyitása óta így működik, de hát igyekszünk, remélem eljutunk addig, hogy egyszer felveszünk 2-t, és akkor mindig lesz. Mondjuk annyi, hogy az aktuális hírek nem lesznek majd bent, mert ezek marha fontosak. Szerencsére nem hírmagazin vagyunk a széles világból, hanem csak testépítő dolgokkal foglalkozunk, és ezt nyilván a magazinban intézzük, nem a rádióban. Tehát a rádió az ilyen szempontból nem releváns, hogy egy héttel előbb vagy később van. Na mindegy, az a lényeg, hogy majd fölveszünk 2-t és utaléljük munkat, remélem, de ez most még nincsen. Viszont ezt most kutyakötelességünk most itt éppen este 8 órakor elkezdeni és megcsinálni, és igazából a témákat te fogod tudni. Én egy dologgal akartam kezdeni, mert marha fontos, és én azt nagyon fontosnak érzem, hogy elmondjam, hogy megjelent a Def Leppard új albuma. Igen. Ez a szám már arról volt, vagy ez régi volt? Természetesen ez az új albumról volt, méghozzá az új albumról a legjobb szám az a helyzet. És én erről írtam egy cikket a magazinmal, ami természetesen egy kicsit kiábrándult hangvételű cikk, mert ugye azért ez nem az, mert 2015-ben sajnos nem 1987 van, és nem valószínű, hogy meg lehet azt csinálni. A 87-es Pirománia album, de hogy a Pirománia? A Hysteria album, a Pirománia volt előtte, az egy nagyon erős dolog, azon minden szám jó. Lehet, hogy lassabb, lehet, hogy gyorsabb, akármi, de azon mindegyikütt. A mostanin azért már nem tudják ezt megismételni, de vannak azért nagy pillanatok, és minél többször hallgatom meg, annál jobb az a helyzet. Bár van benne egy-két fos is, de hát ez van. Hát az azért jó jel, hogyha újra hallgatod, akkor jobban tesz. Ez azért érdekes, mert azért a Def Leppardnak volt egy nagyon nagy mélyrepülése. A 90-es évek elején még volt egy jó albumok, és utána ilyen zsírfos végig hallgathatatlan gyakorlatilag. Próbálom most ezeket újra meghallgatni, nyilván nagyon sok időm van zenét hallgatni, de szerencsére van egy olyan megoldás, ha az ember zenét akar hallgatni, akkor utazni kell az országban, szanasz éjjel magad, és akkor, amiközben halálra unod magad, tud zenéket hallgatni, na ez így történt nálam. A Def Leppard most visszatért egy ilyen megszűnés után, vagy valami... Nem szűntek meg. Nem szűntek folyamatosan léteztek? Folyamatosan léteztek, csak szar volt. És most a gyökerek ezt tértek vissza, ahhoz a zenei világhoz akarnak visszatérni, amit a 80-as években csináltak. És van azért, mondom, egy-két nagy pillanat, például ez a szám, amit úgy hívnak, hogy... Hogy is? Azt elfelejtettem közben. De mindjárt meg... Ja, Dangerous. Tehát ez tényleg olyan, hogy azt mondom, de ma Def Leppard nap lesz az a lényeg, pont ezért, mert akkor nem kell zenét keresgélnünk. Lesz majd még egy Def Leppard az új albumról, meg 2 régi, és a másik is marha jó lesz, az főleg refrénben erős, de majd meghalljátok úgyis. És hát egy apróságot rögtön az elejére elmesélek. Tegnap egyrészt voltam a Men's Mentis-nél. Na, és mi volt? Hát megnéztem az egész Men's Mentis céget, hogy hol újítják fel a gépeket, amiket a termekbe szállítanak. Ez a Men's Mentis az a cég, amivel a Kati Bélát az edzőterem berendezés dít csinálja. És például láttam a mostanában majd nem sokára megnyíló kaposvári Cutler Gymnek a gépparkját, még legalábbis azt a részét, ami nem új gépekből lesz, és láttam az üzemet, ahol ezt felújítják egyébként, és nagyon meg van csinálva a dolog. Van egy raktár, alkatrészekkel fogják a kvázi használt gépeket, amik egyébként ott azt hiszem zsírjó állapotúak, csak mondjuk konkrétan most jelenleg még fehérek, azaz egy bajuk van, és szerintem fehér gépekkel nem lehet termet csinálni ma már Magyarországon, mert az ilyen régiesnek tűnik, és az emberek nem jönnek be. Például a Bodybuilderben sem vállaltam volna be fehér gépeket. Aki fehér gépeket tesz a terembe, az szerintem hülye, vagy szarik rá. Nem néz ki jól, meg koszos lesz, meg ilyenek, szóval, hogy ez nem lesz jó. Az egy színvonal, ha még a fehér gépeknél tartunk. Na mindegy, ezek amerikai gépek, Amerikából hozták be, darabokra lesznek szedve, minden kicserélve, lehomokfújva, szinterezve. És egy olyan szinterező üzem van, hogy szépen így felakasztják az alkatrészeket egy ilyen sínre, és akkor a sínen keresztül így megy be a kamrába, a hőkamrába, ahol ráégetik majd az új festékréteget. Vagyis onnan olyan nagyon szar dolog nem jön ki. Nem, hát röviden. Zsírúj lesz minden, újra kárpitozva, újra csapágyazva, stb. De nem ezért mentem le egyébként, mert nem nagyon értem rá most azért, hogy ennyire autókázgassak egy üzemlátogatás miatt, hanem le kellett mennem Debrecenbe cégügyben, és ezt akartam igazából elmesélni, mert Debrecentől Bihalkeresztes már nincs olyan messze, egy óra autóval, oda-vissza kettő. De amit el akartam mesélni, az az, hogy cégügyben kellett mennem egy bankfiókba. És itt a lényeg. Magyarországon úgy működik, hogy amikor van egy céged, és nyitsz egy bankszámlát, mert az kell, hogy legyen a cégnek bankszámlája, akkor utána bármi hivatalos bankszámlával kapcsolatos ügyed van, azt abban a bankfiókban kell intézni, ahol a bankszámlát nyitottad. Ez így megvan? Nem egészen értem a logikát, mert hát ugye internet van, meg minden van, de hát jó. Valamilyen nekem Bivaj Basznádon kellett megnyitnom a bankszámlámat a céghez, akkor minden egyes kurva alkalommal, amikor valami lényeges dolog van, Bivaj Basznádra le kell mennem. Ez jó hangzik végül is. Nekünk Debrecenben lett nyitva a bankszámlánk, le kellett mennem Debrecenbe, ez mondjuk testvérek között is 500 km autóút, és utána még kellett ilyen egy-másfél órát szarakodnunk ahhoz, hogy egy cégszékhelyet módosítsanak. Elképesztő ez az internet kora, amikor ugye a tanárok a diákoknak Facebookon üzengetnek, mert máshogy már nem lehet, és kötelező már ugye lebasszák az embereket. A múltkori adásban volt ez a prezentációs téma, amikor azért volt szar a prezentáció, mert nem Facebookozott az illető, aki nekünk írta. Tehát ugye ezen a szinten vagyunk, meg okos telefonja van mindenkinek, azt basszák egész nap, mennek okos telefonon, mint a zombik. Úgyhogy ha beírod a Google-ba, hogy smartbook, de hogy smartphone, smartbook az nincsen. Nem vicceljünk. Dehogy lehet, mi? Book? Hülye vagy? Könyv? Van, tehát miért ne? Szerinted hány ember olvas e-bookot? Szerintem egy csomó. A szart. De kevesen vannak, nem tudom. Szerinted az aránya az okos telefon felhasználóknak, vagy az e-book olvasóknak az hogy? Szerintem töredék, ez mondjuk kicsit. Nekem van 10%. Van e-book olvasom, és nincs okos telefonom, de én azért vagyok be, az arány. Nem vagyok éppen a normális emberek minta példánya, már ha a normalitásnak azt veszed, ami ma az átlag produkál. Ez úgy, hogy hétköznapi ember. Egyébként ez is érdekes, hogy ugye én a kutya szart úgy szoktam összeszedni, hogy nem úgy, mint az átlag ember, hogy műanyag zacskót viszek, és abba becsomagolom a szart, hogy 300 évig ne tudjon lebomlani, hanem én ingyenes reklámújságot használok erre a célra, megyek kifelé, elveszek reklámújságot, és akkor azzal szerem össze a kutyaszart, így belecsomagolom viszonylag, és bedobom a kukába. Nem kell úgy képzelni díszcsomagolást csinálok masnival, hanem összetekerem a kutyaszart az újságba, és kidobom, és kész. És ez egy természetes anyag, nagy gond nincs vele. Na, a kezembe akadt a Media Mart legújabb kiadványa, ami most egy viszonylag egyszerű. Azt tudni kell, hogy kutyaszart szedéshez az egyszerű papír jó, nem ez a csúszós fényes papír, hanem az egyszerű papír hasonló, mint a WC papír például. Kellemetlen ilyen katalógus szintű papírral kutyaszart szedni. Segget törölni meg főleg kellemetlen. Például képeslappal se jó segget törölni, mert ráadásul ha képeslap élével kezdesz el segget törölni, akkor tuti, hogy az rohadt kellemetlen lesz. Ezen nem gondolkoztam még soha, de szerintem enyhén beteges ez a dolog. Igen, bár egyébként eszembe jut egy csomó ember, akinek azt mondom, hogy én remélem, hogy ők drótkefével törölnek segget. Bárcsak. De mondjuk hozzáteszem, hogy te mindig ilyen rohadt undorító dolgokat tudsz mondani az emberekkel, meg a segről. A múltkor volt az, hogy kanállal szedik ki magukból a szart, akikbe beleragad, meg ilyen. De hogy kanállal? Ez hülyeség. Ja, kézzel? Persze, sokkal jobb. De ezek a valós dolgok. Jó, csak ezektől ugye elmegy az életkedvem mindig, tehát hogy dehogy ez vidám. Jobb nem tudni. Ezen nevetni kell. Hát ma is mondok olyan dolgot majd, amiről jobb nem tudni, a pózgatyával kapcsolatban. Ez még lehet, hogy neked is új. Na, azt kezdjük az... ezzel. Hát nem ezzel akartam kezdeni, mert nem fejeztem be a kutyaszaros történetet. Konkrétan itt arról van csak szó, hogy a Media Mark kiadványa akadt most a kezembe, és ez most egy nagyon egyszerű kiadvány, éppen színes, de ezen a gagyi papíron van. Ez egy 16 oldalos katalógus. A 16 oldalból 5 oldalon mobiltelefonok vannak. Ami azért brutális. Tehát látszik, hogy egy szórakoztató elektronikával foglalkozó áruház, hálózat fő terméke, amit legfőképpen reklámozni kíván, az a mobiltelefon. Tehát ez az, ami adja gyakorlatilag majdnem, hogy a 30%-át minden érdekes dolognak, beleértve tehát a MediaMarktot, az elektromos fogkefétől a tévéig minden lófasz van, porszívó, minden szar, ugye hifi, autóhifi, minden van. De látszik, hogy az emberek érdeklődése a vásárlási prioritás szempontjából a legjelentősebb szegmens a kibaszott mobiltelefon. Ez igazából elég régóta így van. Konkrétan az okostelefon, ami rohadt szánalmas, mert azt gondolnád, hogy mindenkinek van már kibaszott telefonja, sőt azt gondolnád, hogy mindenkinek van már kibaszott okostelefonja is, de nem, még mindig ez a legfontosabb. És az a helyzet, hogy az 5 oldal okostelefonból 2 oldal volt a 150 ezer forint feletti téma, és rendesen frankon reklámoznak 280 ezer forintos telefonokat, és itt nem iPhone-ról beszélek, mert ugye mindenki szerint az iPhone az, ami a drága dolog, de nem, ezek nem... Szerintem az iPhone pont ugyanannyiba kerül, de ilyen apósággal tényleg ne törődjünk. De az a lényeg, hogy 280 ezer forintos telefonokat reklámoznak. Nyilván azért, azért reklámoznak, nem telefonálnak reklámot, hanem reklámoznak telefont. Azért reklámoznak nyilván 280 ezer forintos telefont, mert el akarják adni, mert ezzel valószínűleg van vásárlói igény. Igen, bár nem értem, hogy ki a francot 300 ezer forintot. De látod, hogy kurva sok elmebeteg van, aki 280 ezer forintot ad egy telefonért, ami pont kétszerese annak, mint amennyiért vettem ma azt a motoromat, vagy nem ma vettem, hanem amennyiért vettem azt a motoromat, amit ma kipróbáltam, hogy hogy megy egyáltalán. Majdnem lebuktál, hogy megint vettél egy motort. Nem vettem motort. Kimagyarázhatod. Ez már megvan szerintem februárban. Hete? Ja, nem. Ez egy motorépítési projekt lesz. És ezért vettem egy zsírúj 78-as X-es 400-as kéthengeres motorkerékpárt, de erre mindjárt visszatérünk. Itt az a lényeg, még egy-két mondat erejéig ki vagyok akadva ezen, hogy beszarás, hogy az embereknek ez a legnagyobb nyomora, 280 ezer forintért vegyenek egy kurva telefont, bazd meg, úgy, hogy én biztos vagyok ezeknek az embereknek, nincsen 280 ezer forintos számítógépük például otthon. Erre mernék fogadni. Tehát egyébként 280 ezer számítógépe is kevés embernek van, mert ki a franc akkor annyi nekem költemére? Nekem az egyik laptopom, ami most itt van, a Windowsos, az volt ennyi körülbelül, vagy talán egy kicsit drágább, de hogy 300 volt max, az biztos. És ez nem egy rohadt telefon, hanem egy full HD-s, 17 szólós, i7-es processzoros kurvanya, amit azért vettem meg, nem azért, hogy a Facebookot nézegessem, hanem mert videót vágok rajta, meg dolgozok vele, meg sorolhatnám. Vagyis te dolgozol ezzel, vagyis igen. Ezzel pénzt keresel, vagyis ez neked egy befektetés. Igen, a parasztok gyakorlatilag hobbiból vagy hülyeségből vesznek telefont 300 ezerért. Hát mi a szart csinálnak a 280 ezer forintos telefonnal? Erre valaki írhatna nekem egy kimerítő elemzést. Mi az Isten faszát lehet csinálni egy 280 ezer forintos telefonnal? Itt két dolog van, az egyik, hogy mit lehet csinálni, és igazából semmi olyat, amit az 50 ezerrel ne lehetne. Na, pont erre akartam kiugodni, és kimondtad a kulcsszót, hogy, mert ugye az lett volna a második fele a dolognak, hogy miben több ez, mint az 50 ezeres, vagy a 30 ezeres kibaszott okos telefon. Figyelj, valamivel jobb, de hogy ötször annyiba kerüljön, annyival nem jobb. Tehát, hogy kizárt. De érted, mert, hogy én rohadt biztos vagyok benne, tudom, hogy van 8000 idióta app, amit le lehet tölteni, meg mit tudom én, lehet, hogy van olyan app, hogy így előveszel a pöcsödet, ránézel a kamerával, és megmondja, hogy milyen hosszú, hogy örüljél, vagy nem tudom, vagy szelfized magad, és megmondja, hogy hülye vagy-e, nem tudom, hogy mit tud egy okostelefon, fogalmam sincs, mert kurvára nem érdekel. Az egyiken működik ám, tehát, hogy... Micsoda? Hát a bármelyik applikáció. Ezt akartam kérdezni, hogy ez lehet, hogy a 30 ezeres ezt nem tudja, és a 280 ezeresen tudja, szóval nem értem, hogy mi ez a rohadt nagy különbség. Tudom, hogy megy a hűítés a 4K kijelzővel, meg a Full HD videóval, ami rohadtul nem Full HD, meg rohadtul nem 4K, meg rohadtul egy gombos tűfejnyi optikán, bazd meg, hogy akar valaki jó minőségű fényképet meg videót csinálni, ha egyszer az a rohadt optika, akkor, mint egy gombos tűfeje. De nem értenek hozzá, és nem gondolkoznak rajta. Az a baj, hogy nem tudok nektek mutatni most olyat, közben leesett a fényképező, ma már optikáról beszélünk, remélem beszart ez is. Szóval nem tudok most nektek itt mutatni olyat, hogy hogy néz ki egy optika például, ami szomorú dolog, de ez van, mert jó lett volna, meg tudnám mutatni, de azért egy fényképezőnek az optikája az rohadtul nem gombos tüfej méretű. Például az én kis kézi fényképezőm, ami mindig nálam van, ez egy Nex 3-as Sony, amit egyébként használtan 60 ezerért megkapsz, úgyhogy nem lesz vele bajod, és passzott jó minőségű képeket csinál ahhoz képest, és egész jó videókat csinál ahhoz képest, és ennek 40 centis optikája van egyébként, ez rá van írva 40,5-ös, vagy 40 milliméter, 40 millimétert akartam mondani, rendes 16-50 milliméteres optikai stabilizátoros optikája van, és ugye, aki nem ért hozzá, annak ez semmit nem mond, de neked ezt így megmutatom, az ott egy APS-C méretű szenzor, tehát azért van ennek egy marha jó képe, mert van benne egy bazinagy szenzor, de ahhoz kell azért egy ilyen optika, hogy az a szenzor az fényinformációt jusson, mert a fényképezés, meg a videózás, meg minden, ez a fényről szól. Tehát egyszerűen nem lehet ilyen kis beszűrődő lukakon csodát csinálni, de rohadt jól átbasznak mindenkit azzal, hogy be van optimalizálva az a fénykép arra a képernyőre, és akkor te azt hiszed, hogy valami jót csináltál. És közben nem. És ha vennél egy normális fényképezőt, meg vennél egy egyszerűbb, olcsóbb telefont, meg vennél egy laptopot, akkor még mindig lehet, hogy maradna pénzed. Mert én nem hiszem, hogy ezek az emberek, akik 280 ezeres telefont használnak, én nem hiszem, hogy amúgy ők 100.000 forintnál drágább laptopot tartanak otthon, most mondtam valamit. Tehát pont az a lényeg, hogy egy olyan dolog, amiből megéri esetleg valamiért, ha tudod mire használni, drágát venni, abból biztos, hogy nincs ezeknek az embereknek drága, csak pont a kibaszott telefonból van, mert a telefon az rohadt menő, meg a telefon az rohadt fontos, hogy drága legyen, de hogy minek, erre bazd meg, én sose fogok rájönni, és remélem, hogy egyszer valaki felvilágosít, mert rohadt fogyatékosnak érzem magam, hogy nem bírom összerakni, biztos, hogy én vagyok a hülye, nem létezik, hogy az egész világ hülye, és én nem, úgyhogy biztos, hogy én vagyok a hülye, csak világosítson már fel valaki. Na, hogy most akkor mégis miről? Közben elvesztettem a fonalat. Mi a fasznak kell 280 ezer forintos telefont venni? Hát figyelj, ezt én sem értem, de mondom, gyakorlatilag semmi olyanra nem lehet használni, amire az 50 ezeres ne lehetne. Másrészt meg attól, hogy lehet használni egy csomó mindenre, nem használják semmire, igazából facebookoznak rajta. Tehát gyakorlatban erre használják. 280 ezer forintos telefon azért, hogy tudjál facebookozni, és olvasgasd ott a fogyatékosokat. Hát gyakorlatilag ez történik. Ez a Facebook, ez amúgy is egy rendes cég, én ezt nagyon kedvelem. Szerintem mindenki. Facebook ingyen internetet visz Afrikába, hogy behűítse őket is, és tudjanak facebookozni. Az nagyon jó lesz. Na de mindegy, térjünk vissza a motorügyre, akkor már elmesélem ezt is, hogy... Várjál, pózgatját beígérted közben. Pózgatja itt csak annyi a sztori, hogy tegnap tudtam meg egy olyan információt, amit aztán ellenőriztem, és szerencsére nem igaz, de önértem, mert nem igaz, hogy ez nem általánosan elterjedt. Tehát én azt hallottam tegnap, hogy mindenkinek olyan pózgatjája van a versenyken, ami ki van tömve. Már gyárilag van benne tömés. Már hogy farok résznél? Igen, hogy a fasza nagyonnak látszan a színpadon a gyökérnek. De állítólag ez nem általános, csak van ilyen, ilyet is lehet kapni, és van, aki ilyet vesz. Meg lehet, hogy van, aki megoldja... Na, ez az. Ez a kérdés, hogy miért? A színpadon ki az, aki a másiknak a faszát nézegeti? Komolyan elhányom magam ettől a sportáktól. Ki az a gyökér, aki a másiknak a faszát nézegeti, hogy mekkora? Nyilván nem a versenyzők, egymásnak próbálják mutogatni. Hát nyilván a, nem tudom, a bíróknak, vagy... Hát a bíróknak, vagy a közönségnek. Vagy kisebbségi érzésük van? Az is lehet. Embernek biztos vagy benne, hogy kivízhajtozva, bediétázva, versenyvonalban, biztos, hogy rohadtul kicsi a pöcse. De ez kit érdekel, bazd meg? Hát örülünk, ha nem látjuk. De mindegy. Igen. Most egyébként így elgondolkodtam magamban azon, hogy így fel tudok-e idézni olyat, hogy észrevettem, hogy egy versenyzőnek kicsi a farka, vagy nagy a farka, vagy... Bazd meg, helyzet. Hát kurvára nem nézegeted a farkát, abban biztos vagyok. És ez jött eszembe, hogy gyakorlatilag nem tudom hány éve foglalkozok ezzel, még egyszer nem fordult meg a fejembe, hogy ezzel foglalkozzak. És ezek a hülyék meg kitömik a pózgatját. Igen, igen. Mi az Isten? Igen. És innentől kezdve kezdek rohadtul undorodni ettől a sportáktól, komolyan mondom. Ez nem ilyen buzikos rövidnadrág volt véletlenül? Nem, ez pózgatja. Ó, rendes pózgatja. Rendes testépítő. Persze. Szóval ez baszki brutál, de hozzáteszem azért ettől a sportáktól lehet undorodni, mert mindent megtesz ez a sporták szerencsére, hogy undorodjon. Mert például volt egy olyan verseny, aminek nagyon örültünk, amit Lee Haney szervezett, mert végre sikerült Lee Haneynek is szerveznie egy kitűnő testépítő versenyt, ahol természetesen bikinis picsák, meg buzik kategória volt a főszám. Tehát Lee Haney, aki nekünk pont az az ideál volt, hogy tényleg egy úriember volt mindig, nem voltak botrányai, ő nagyon szép, csendesen, normálisan versenyzett, mindig példaképként viselkedett, nem úgy azért, mint a mai néhány nem túl gutusos versenyző, hát ezek szerint ő is beállt a sorba, és kellett csinálni egy szar versenyt. De volt testépítés is, ugye? Volt, de hát milyen? Azért csinált, jó. Okay. De milyen? Láttad a képet? Figyelj, nem láttam, de hát egy amatőr versenyt szervezett, ami gyakorlatilag egy helyi verseny, most attól, hogy ő a főszervező, azért nem mennek oda olyan hatalmas nevek. Biztos vagyok benne, hogy ez egy nemzeti szintre kvalifikáló kvázi helyi verseny volt, úgyhogy... Hát lehet, hogy helyi verseny volt. Ez majdnem biztos, tehát én azért nem kövezném meg, hogy szarok voltak a testépítő versenyzők. Az, hogy csinált bikini meg buzi kategóriát, hát ez az, a lényeg. Az már gáz. ez a lényeg, de hát ha gázabb. Most érted, egy Liheni, hát csak hogy hívták ezt a versenyt, mondjuk nem Liheni klasszik volt szerencsére. Legalább ennyi jó érzés volt benne, hogy nem magáról nevezte el, mert most már tényleg minden van, tehát Fuga Biat klasszik, az van, vagyis hát volt legalábbis. Én azt hiszem egyébként, arra gondolok, hogy ezt azért csinálják, mert egyszerűen ez pénz. De szerintem egyszerűen valahogy úgy össze tudják hozni, nem úgy, ahogy mi szoktuk csinálni a versenyeket, hogy még bukunk rajta, mert mi a sportért csináljuk. Én arra gondolok, hogy ezt valahogy össze tudják úgy hozni, hogy marad rajta lóvé, és ezért csinál mindenki, ezért erőködik most Lengyelországban a, hogy is hívják? Kevin Levron. Kevin Levroni. Hozzáteszem, Kevin Levron szerintem ebből a szempontból mindenképpen jó bizléssel csinálja, ugyanis, hogyha jól értem, ugye eddig csak annyi infónk van, hogy láttuk a posztert, de hogyha a posztert jól értelmezem, akkor itt csak testépítés lesz. És még 2012-es csak testépítés. Komolyan? És 60 ezer dollár összdíjazás egy héttel az Arnold Classic előtt. Ez nekem nem hangzik olyan nagyon rosszul. Na, kezdek lelkesedni. Nem mész? De, szerintem kéne mennem. Csak az a baj, hogy messze van rohadtul, hogy repülős lesz, de ezt lehet, hogy összehozunk. Hát Lengyelország északi fele, tehát hogy pont a tőrünk távolabbi részén, ami szívás, tehát az vagy egy egész napos autóút, vagy repülős. Az a baj, hogy csomó technikai eszközt szeretnék venni, mire rohadtul nincs pénzem. Bizonyos dolgokat még törlesztek is ráadásul. Ráadásul el kéne mennem a Due Torrira még idén. Az jó lenne, de az is messze van, utazni kell egy rakat pénz. Due Torri is elmenni, azért... Miért jó neked a Due Torrira menni? Az, hogy jól értem, most már ugyanúgy nemzeti verseny, mint ahogy a Superbuddy is. Peti indul. Peti indulhat? Igen. Hogyan? Úgy néz ki, hogy megint lehet indulni. Most mindenkinek így mindenhonnan, vagy csak a Peti? Igen, igen. Nem, szerintem nem. De például a Grove Brigivel találkoztam, a múltkor a Fehérvári Cutlerben, és ő is indul. Hát akkor gondolom, hogy na, ez megint egy érdekes kérdés, egyébként csak csapunk össze-vissza, mert voltam a Fehérvári Kettlerben is a héten, és Grove Brigivel találkoztam, aki ugye már szerepelt a WBTV-ben csak elég régen, és egyébként rohadt jól néz ki, hozzáteszem. Egyszerűen olyan érett izomlatzata lett a Grove Briginek, hogy komoly, és 19-szeres világbajnok. 19-szeres. Különböző szövetségben 19-szeres világbajnok. De mondjuk tényleg mindenhol elindul, és mindent megnyert, tehát hogy elképesztő. Hát azért ez nem egészen így van, mert sok szívás volt, tehát nem jött neki minden össze, de... Hát jó, és de az azért... utóbbi időben nem is vagyok képben, mert a női dolgokkal nem tudunk foglalkozni, különösebben, de az a lényeg, hogy egyébként a másik, hogy jó kedve jöttem el onnan, mert jó a Fehérvári Cutler, tök jó terem, jó fej mindenki, és nyilván ott is a trendi diszkózenet szól, mert muszáj nekik pénzt keresni, amit én rohadt nehezen tudok elviselni, de hát ez van, de ennek ellenére szakmailag is jó a terem, van egy csomó jó gép benne, meg egyszerűen jó, nekem rohadtul tetszik az a helyzet. Szóval azt mondanád, hogy az a kedvenc kátlered eddig? Nem, a kedvenc kátlered mindenképpen a debreceni, tehát ez nem kérdés, de talán a debreceni után ez a kedvenc kátlerem. Ez jól hangzik. Mondjuk Fehérváron nem nagyon járunk, egyikünk se. Nem, de egyébként de... fogok majd lemenni oda forgatni, és ráadásul hoztak nekem egy rohadt jó sztéket is. Na hát ez teljesen jó sztéék is van, meg jó a terem, oda kell menni. Igen. De hát majd tervezek azért még ott forgatást, az biztos, mert annyira nincs messze, és jó is, látványos a hely minden, úgyhogy nekünk forgatási helyszínek eléggé jó. Ja, és még egy érdekes dolog a Grove Brigiről, ez a leglényegesebb dolog, hogy fogta magát, bekattant nem olyan régen, elment, csinált egy motoros jogsit, aztán bebalagott egy Kawasaki szalomba, és vett egy 900-as Vulcant. Hoppá, az nem gyerekjáték. Ja, hoppá, és motorral jár. Jól hangzik. Jó hangzik. Gondolom, hogy ez is lesz a BBTV-ben. Hát, a ha nem tudja most, még, akkor majd. Ha nem most, akkor majd, igen, pontosan, ha nem most, akkor majd. Most, na, például, mivel ő indul a Due Torrin, azért jó lenne, ha eljutnék a Due Torrira, mert ugye ott tudnék felvételeket csinálni, mi nem árt, hogyha megvan a BBTV-s anyagban. Csak mondom, itt azt kell számolni, hogy a Due Torri szerintem az Bolognában van, az mennyire 1200? Sok, hát Olaszország. De legalább 1000, akkor pályamatricával, mindennel. Esetleg, amíg ott is kell aludni, az nagyon alsó hangon egy 100-as, de szerintem több. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy tehát ha így a hátam borsózik, ha, hogy belegondolok abba, hogy ezt nevezessem. Pláne egyedül. Hozzáteszem, ráadásul most lehet, hogy még szívás lesz a határon is. Nem tudom, hogy a belső határokkal most hogy állunk. Az osztrákok biztos, hogy szarakodtak valamit. Osztrák-olaszon nem tudom, hogy mi van. Szerintem semmi. Szerintem semmi, de hát... Majd meglátod, hogyha ott leszel. Meg persze azt akkor le is kell levelezni, stb., hogy legyen ott helyem, kamerával, tehát mindegy, van bele macera. Mikor lesz különben? Szerintem november vége, vagy december eleje, hozzáteszem, november végén is kell mennem ide-oda. úgyhogy nem fogunk unatkozni annyira, mert megyek valami iskolába is. Lesz egy megint egy Kátler megnyitó elvileg, ahova mennem kell. Most már fog nyitni. A kaposvári. Az már nyit, én azt hittem, hogy az még arrébb van. Nem, november vége az is. Ez komoly. Na mindegy, én azt hiszem, hogy ideje zenélnünk egyet. Folytassuk Def Leppard-dal véletlenül. Miután ma csak azt játszunk, ezért aztán nem nagyon kell gondolkodni. Igen, most egy olyan szám jön, ami nem kezdődik olyan jól, de szerintem egy nagyon tipikus, a refrén az nagyon tipikus Def Leppard, és aki szereti az ilyen éneklős, vokálos történetet, annak be fog jönni, nekem például marhára bejön, ez az All Time High. You asked me to be your savior. A boy for bad behavior. I'm on the edge, it's a long way down. Living out loud at the speed of sound. I can hear you calling out my name. You tell me that fate is calling. 'Cause all you see is darkness falling. Kérdéseket férfi témában, ugye Bálint írt az edző, válaszolva neked, és arra itt válaszoltunk, de volt egy kérdés, amit gyakorlatilag kihagytunk, az egyik aspektus. Nem, az volt, hogy kaptunk levelet is, meg edző válaszolt is, levelet, és akkor ezért... az edző válaszolva is, mind a kettőre válaszoltunk, igen, nagyjából igen. Egyszerre. Szóval a lényeg az, hogy az edző válaszol kérdésnek az egyik részét kihagytuk, szóval ezt most felolvasom. A másik kérdésem azzal kapcsolatos, ezt írja, az a társadalmilag elég vitatott témával kapcsolatos, miszerint mennyire lehet érzelmes egy férfi. Gondolok itt az érzelmek kifejezésére, ne adj Isten még akár a sírásra is. Ezen gondolkoztam 3 másodpercet ezen a válaszon, mert ugye először hogy az ember rá vágná rögtön, hogy semennyire, nem vagy te buzi, sírdogáljál, nyilván hát ezt vágná rá az ember, de egyébként nem így van, hanem egészen máshogy van. Úgy van ez a dolog szerintem, hogy ugye az, hogy te érzelmes vagy, és esetleg elsírod magad, az téged, hogy ez gáz-e, az téged azért érdekel, mert kifelé meg akarsz felelni, és téged az érdekel, hogy mások mit szólnak ahhoz, hogy te elsírod magad valakin, vagy valamin, de hát ki nem szarja le, hogy mások mit szólnak. Úgyhogy szerintem mindenki annyira érzelmes, amennyire akar, és szarja le azt, hogy mások mit gondolnak erről. Pontosan ez a lényeg, tehát igazából szerintem érzelmeket kimutatni az bármennyire lehet, ameddig te úgy érzed, hogy az neked nem gáz. Tehát hogyha neked gáz sírni más előtt, hát akkor neked az kínos, általában véve nem sírunk. Hát ezekkel akkor van gáz, amikor rájátszanak a kis buzik erre a dologra. Persze, persze az, megvan az a buzik filmtréler. Ember a kis igen, buzik, igen, az hát az a baj, hogy nem tudom, hogy ez hogy lehetne egy meg javasolni, hogy ezt keresétek meg gyorsan Google-ba vagy YouTube-on. Az mi volt az? Az a baj, hogy nem emlékszem a címére, meg semmire sem emlékszem, de az egy csodálatos videó volt. Men's Buzik Movie, azt próbáljátok meg. Men's Buzik Movie Trailer, és az egy csodálatos, amikor a kis ratyik előadják, hogy ők hogy megküzdöttek azért, hogy ilyen kis szép ratyik legyenek, és akkor még el is hírják magukat ezen, hogy ők mekkora ratyik. Szóval ez brutális. De annyira látszik, hogy kamu, hogy borzalom. Az mindegy, szóval az nyilvánvalóan röhely. Ezt egyébként tudni kell, hogy a sírás az ösztönös szinten egy segítségkérés. Ez olyan dolog, amit nem feltétlenül fogsz fel, akár akkor sem, amikor sírsz. Ezen sose gondolkoztam. Tényleg? Igen. De szarok. Hát az ilyen csecsemőkorból megmaradt ilyen reflexszerű dolog. Ja, nekem szokott sírni a gyerek egyébként. Persze szokott sírni, te is sírtál, marha, amikor csecsemő voltál. Ilyen hülyeségeken például, hogy ma megijedt a turmixgéptől, és akkor ezen elsírta magát, vagy ami a múltkor rohadt vicces volt, hogy kiöntötte véletlenül a vizet, mert van egy ilyen kis műanyag asztala, és akkor azon volt az én teám, meg az ő vize, és akkor mocorgott, kilöttyent a víz, és akkor hopp, befutott a szobájába, és akkor hallom, hogy ott sírdogál bent. És akkor megyek be, hogy mi van, és itt vizes lett a pólója, és mondja, hogy jaj, kiöntettem a vizet, és ott pityergett. Szóval ilyenek vannak egy gyereknél. Ez a gyereknél minden. De nem mesélem ezt tovább, mert még elsírjátok magatokat a végén. Na, menjünk tovább. Mindegy, szóval azt akartam elmondani nagyon röviden, hogy gyakorlatilag bármennyire kimutatod az érzelmeidet, ha te úgy érzed, hogy az indokolt. A más kérdés, hogy egy nőnek kimutatod az érzelmeidet, akkor rá is baszol rögtön, de most nem menjünk bele. Könnyen lehet. Egy nő felé mindig erősnek kellene, egy férfinek az a dolog, hogy erős legyen, mert egy nő azt hiszi, most itt a dolognak az elejéről beszélek, hogy ő az erősebb, akkor te vesztettél. Ilyen egyszerű, egy csajt nem lehet megszerezni azzal, hogy nyálazol. Akkor szakítani kell egyébként gyorsan, hogyha már... Nem, itt arról beszélek, hogy még nem jött össze a dolog. Ja. Tehát én szerintem ez a történet nem működik azzal, hogy mondjuk tetszik egy csaj, és akkor neki azt nyálazni, hogy te milyen szép vagy. Ennyi, ilyen egyszerű, mert akkor nem lesz érdeklődés. Tehát legalább az elején egy férfinak erősebbnek kell magát mutatni, neki kell erősebbnek lenni, különben nem jön össze. Ilyen egyszerű. Na mindegy, tényleg lapozunk, mert sok téma van. Közben kaptam egyébként formáppal kapcsolatos leveleket, ennek tökre örülök, mert írtak egy páran olyan dolgok miatt, hogy mondjuk meg voltak rokkanva, aztán most hoppá, már az első edzésen döbbenetes volt a téma, és mindjárt ment. Én egyébként egész jól meggyógyultam. Már hogy mi gyógyult meg? Hát nekem minden szar volt, nem bírtam warm-up nélkül edzeni, kellett a derekamra tenni, kellett a térdemre tenni, hogy guggoljak, kellett a vállamra tenni, mert nem tudtam egyáltalán edzeni, anélkül annyira rohadtul fájt, és most gyakorlatilag elfelejtem minden reggel, és anyázok is, hogy elfelejtem, de megy nélkül, tehát sokkal jobb a helyzet. Tehát például ma felhúztam. Jó, most az volt a helyzet, hogy tegnap későn értem haza. Amúgy is rohadt fáradt vagyok, mert szerintem legalább 2 hetet edzettem egybe pihenő nélkül. És ilyenkor az embernek aztán mindenhez van kurvára kedve, csak edzeni nincs. De hát reggel 8-kor itt vagyok a teremben, és természetesen milyen nap van ma? Lábnap, biztos. Nem, csak guggolás. Ja, csak guggolás. Megfelhúzás. Guggolás, felhúzás nap volt ma. Jó, hozzáteszem, hogy azért ez most kis súlyos volt, de hát akkor is. Mindenki után guggolni ez a helyzet. Guggoltam vagy 60 kilóval? De hozzáteszem, hogy úgy guggoltam 60 kilóval, hogy én amúgy Buffalo Ruddal guggolok, mert nem bírom megfogni a hagyományos, tényleg egy Buffalo Ruddas cikket kell írnom. Nem bírom a hagyományos rudat megfogni, normálisan, mert a vállam szar, és ugye nem tudok befogni a rúdra, úgyhogy ugye nyakamban van, illetve majdnem a csukjámon van a rúd, akkor nem tudom a két karommal megfogni, a jobb karom nem megy hátra annyira. És én elég speciálisan kell tartanom a rudat, eléggé fent van a nyakamon, és így befeszegetem alá magamat, és kurvára fájnak a vállaim, de így googoltam ma. Technikai alapon kell mindent csinálni, nekünk ez is technikai edzés volt, én ezt úgy hívom, tehát semmi más nem kell figyelni, csak hogy a mozdulat milyen. Be kell gyakorolni a mozdulatot, ennyi egy edzés, és leszarjuk a súlyt, leszarunk mindent, csak az edzőtársam is olyan, hogy nagyon nem tud googolni, és most tanítom googolni, ezért is csináljuk azt, hogy két láb van egy héten, és gyakorlatilag semmi másra nem kell figyelni, csak hogy a súllyal legugolj, beleülj, ott megálljon és felállj. Ennyi. És a súlyt le kell szorni. Nálam a probléma az egyensúlyjal van. Ugyanis az van, hogy magas vagyok, ilyen lóbaszó alkatú, és hogyha egy nyakamba veszem a rudat, akkor az van, hogy marhára előre kell dőlnem az alján, és ott minden van, csak aztán a lábamat nem érzem. Nem, nem jó, mert akkor nem emeled a sarkadat, nem? Hát emelem egy kicsit, de nyilván annyira, hogy... De hát sarokalátétet használsz? Ja, szoktam. De hiába nem elég. Ezt majd megnézem valamikor, mert ennek működnie kell mindenhogy. Úgy működik, hogyha nagyon mélyre rakom a rudat a hátamon. Tehát így annyira mélyre, hogy lehetetlen. Hát az a pont az lehet a nem jó, hiszen ha lent van a hátad, akkor még jobban tol be. Csak a még jobban derékből előre dőlsz. Na mindegy, ezt majd megnézzük valamikor, ezzel most nem vagyunk előrébb, ha erről beszélgetünk. Viszont vannak valami témáink, amit szerintem valamelyiket csípt ki, és akkor beszéljük róla. Kaptunk egy levelet arról, hogy valakinek gáz van a családban, mert hogy nem akarnak diétázni a családtagok, és nem értik ezt az egész szart. Szóval Laci írta nekünk, hogy amiért írok, az az átlag ember étrendje. Apai nagymamám évek óta küzd mindenféle betegséggel, már a fene se tudja, mennyi mindenbe belehalt volna már egy átlag ember, de ő még 70 körül is boldogul valahogy. A nagybátyám, apám testvére évek óta vegetáriánus, és próbálja győzködni a nagymamámat is, hogy próbáljon meg odafigyelni az étrendjére, és ne tésztát, cukrot meg zsírt egyen nagy kanállal. A helyzet most úgy áll, hogy hamarosan műteni kell a nagymamámat, és ha jól emlékszem, a vesélye vagy a mája majdnem leállt, és azt mondta az orvos neki, hogy napi maximum 60 g fehérjét fogyaszthat, mert így meg úgy, de nem tudja valahogy feldolgozni. Fejből nem tudom pontosan, hogy mi miatt mondta ezt az orvos neki, szóval bocsássatok meg, ha tévedek. Tehát megkapta attól az orvostól a diétás parancsot, aki évtizedeken át félrekezelte, hogy bizonyít nem lehet már húzni tovább a dolgokat. Annyit tennék hozzá, hogy eredetileg csontritkulása volt, de a máját tönkretette a gyógyszer, így azt már nem szedheti, a szíve is beteg, az epére is panaszkodik mindig, meg a dereka is, ember emlékezet óta fáj, meg a franc se tudja, mi még a baja. Na szóval megkapta ezt az orvosi utasítást, tőlem kér segítséget, hogy vezessen be az internetes tápanyag táblázatok világába, amit azóta is használ. Amióta tudja, hogy melyik élelmiszerben mi van, azóta a régebbi zsír-cukor-szénhidrát trióhoz viszonyítva egészségesebb vegetáriánus étrendet folytat, melyet büszkén mesélte nekünk a családi látogatáskor is. A történet igazából az anyámról szól, aki több évig a kommunizmusban megszokott étrenden sportolt versenyszerűen, természetesen mindenféle vitamint és normális élelmiszert mellőzve. Sajnos közel az 50-et a súlya meghaladja az enyémet is, közel 100 kg körül van most. A térdében elkoptak az izületek, így lassacskán az orvosi kezelés mellett műtétre szorul. Ahogy a rádióban is mondtátok, az átlag ember 40 felett már nem tanítható, menthetetlen. Már évek óta próbálok neki segíteni, rávenni őt a helyes táplálkozásra, a sportolásra, de mind hiába. Ha el is kezd egy diétát, egy héten belül abba hagyja, mindig csak halogatja, meg engem ócsáról, ha a fejére akarok koppintani emiatt. Hiába mondom neki, hogy nem lesz ez így jó, hiába van előtte a két nagymama példája, az apai nagymama, akiről fentebb bírtam, és az anyai nagymama, aki szintén súlyosan elhízott, és minden baja van. Egyszerűen nem hajlandó változtatni. A következő 3-5 évben ki akarok költözni külföldre, és haza sem akarok jönni, pont az ilyen beszűkült látókörű emberek miatt, akik csak visszahúznak a szellemi nyomorba. Attól félek, hogy pont akkor fog majd lerokkanni, meg segítséget kiabálni, amikor én már próbálnék a saját lábomra állni. Néhány hónapja világosan kijelentettem, hogy aggódok érte és változtasson mind a viselkedésén, mind a táplálkozásán, de mint fentebb is írtam, erre nem hajlandó, állandóan ilyen hülyeségeket hajtogat, hogy a boldogság hormon van a csokiban, nekem szükségem van rá. A brit tudósok azt írták a retek újságban, hogy jó reggelt szeret, milyen egészséges, meg kurva jó nekünk, mert a reklám is azt mondja, stb. A szellemi mélypont még nem érkezett el a levélben, hanem csak most jön. Apám, aki felismerte, hogy nem jó 40 évesen 150 kilónak lenni, pár évvel elkezdett edzeni, előbb konditeremben, majd bokstermi edzéseken vett részt, és vesz is részt mind a mai napig. Apám úgy, ahogy mellettem állt, és próbálta a családot az egészséges életmód felé terelni, a kezdeti lelkesedés után, főleg anyám miatt ez megcsapant, mára szinte teljesen eltűnt. Sokszor beszélgettem anyámmal, sajnos ma már ott tartunk, hogy inkább apám és anyám mellé áll, és azt mondja, hogy anyámnak joga van eldönteni, hogy mit akar rendni, stb. Ezzel nem is lenne baj, de 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ha anyámnak segítség kellene, akkor azt tőlem várnák el mind a ketten. A dolgok már odáig jutottak, hogy Kerek Perec anyám szemébe nézve megmondtam neki, hogy ha nem változtat, akkor én, ha lerokkan, se fogom itthon ápolgatni, meg hazautazgatni több száz kilométerről. Látszólag megértette, de szinte biztos vagyok abban, hogy érzelmileg zsarolni fog, ha tényleg arra kerül a sor, hogy a lábát műteni kell és lerokkan. Tisztában vagyok vele, hogy a rádió nem egy lelkisegély szolgálat, de azért, ha vigaszt nem is, ha, de valami tanácsot szeretnék tőletek kapni, ha van rá mód. Hát van rá mód. Ez egyszerűbb, mint hinnél egyébként. Amikor jön az érzelmi zsarolás, akkor ennek az érzelmi zsarolásnak nem kell engedni, és kész. Mindenki a saját életért felelős, azért, mert az embernek a szülei elbaszták a saját életüket, azért te, mint a gyerekük, nem vagy köteles elbaszni a sajátodat. Ilyen egyszerű, hogy az ember normálisan a szüleit segíti, először a szülők segítik a gyereket, utána a gyerek segíti a szülőt. Ez most már benne van az alkotmányban. Ez teljesen rendben van, ez a történet, de ha te elmész külföldre, akkor nem vagy köteles az életedet feladni azért, mert anyád hülye volt, és nem hallgatott rád, és neki egyszerűbb tönkretenni magát, mint odafigyelni. Hát egyszerűen, ezt tudom, hogy szarul hangzik, de nem tudsz más csinálni, itt nincs megoldás, itt az a megoldás, hogy hagyod, el kell engedni a kis kezét, és élje az életét, és amit, ahogy élte az életét, ő majd úgy fog élni az öregkorát, meg úgy fog meghalni majd, ahogy élte az életét, ezzel nem tudsz mit csinálni. Nekem a saját anyám, aki, hogy mondjam, akivel a kapcsolatom mondjuk úgy, hogy különös, ugyanezt a dolgot bejátszotta nekem, amikor én elköltöztem egy vidéki városból, bejártam több országot, letelepettem Budapesten, és felépítettem az életemet kibaszott nehezen, ezt így hozzá kell tennem, hogy kibaszott nehezen, nagyon sok szívással, többször kellett, háromszor álltam föl a nullából, háromszor kezdtem mindent előről, és remélem, hogy nem kell majd egyszer vagy egyszer is, nagyon remélem, de amit az életből a legjobban hiányolok most is, az a biztonság, az a mai napig nincs meg. Tehát a mai napig sincs az meg, hogy én biztos lehetek benne, hogy nem fog valami olyan történni, hogy nem megyek csődbe. Tehát nincs biztosítva az, hogy nem megyek csődbe a jövő héten valami hülyeség miatt, és nem kezdhetem megint előről, és nem vesztek el mindent, amin van. Tehát ez egyáltalán nem biztos, és a saját anyám megjátszott ezt a történetet, azok után, hogy én teljesen külön éltem tőlük, mert ők nekem, nem akarok durván fogalmazni, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ők inkább elbasztak mindent, ahelyett, hogy nekem segítsenek, vagy mellém álltak volna. Ezt csinálták apámmal, apám már meghalt közben, mert neki meg az alkohol volt a fontos. Tehát anyám ezt ugyanezt bejátszotta, hogy ő kitalálta, hogy én adjak fel mindent, és költözzek haza, hogy őt ápolgassam, mert a unokatesóim, akik csajok, ők is ápolgatták a nagynénémet, az ő anyjukat, és erre csak azt tudtam mondani, hogy az a különbség, hogy a két unokatesomnak a segge alá lett rakva a kocsi, az egyetem meg a lakás például, és az nem mindegy. Ezek jelentős dolgok, egyrészt, másrészt meg, hát te csináltál valamit, ezt nem várhatja el nyilván, hogy te eldobd az életedet, tehát ez röhely. Nem várhatja el senki, hogy te tönkreted az életedet, és mindent feladj, azért, mert ő beteg, mert leszarta azt, amit mondtál neki. Tehát te akkor segítettél, amikor megmondtad, hogy mit csináljon, és hogy hogyan kell egészségesen csinálni a dolgokat, és amikor ezt leszarják, akkor itt már nincsen visszaút. Apád is olyan volt, hogy képes volt ezt megcsinálni, hogy visszatért egy normális életből a szarba, anyád miatt. Ez nem tudsz mit csinálni, ilyenkor meg kell mondani az embernek a vállát, bármennyire szar, és nem kell ezzel foglalkozni, kész. Nem tudsz segíteni olyan embereken, akiken nem lehet segíteni. Én se tudtam apámon segíteni, halálra itta magát, kész. Ennyi. Más kérdés, ebben a távolság is benne volt, ami nyilván együtt éltünk volna, akkor lehet, hogy tudtam volna valamit csinálni, de hogy én azt, amit kurva keservesen összehoztam életet, azt feladjam és hazaköltözzek egy kisvárosba, hogy az alkoholista faszfej apámat is tápoljam, hát annak nem nagyon láttam értelmét, az igazság. Nem, hát nyilván nem te vagy értük a felelős. Érted, itt nem erről van szó, hogy hozzá kell tenni, hogy ahogy én föladok mindent, vagy föladtam volna mindent, és visszaköltöztem volna anyámékhoz, és szándékosan nem mondom, hogy hazaköltöztem volna, mert ez nekem nem volt haza, de nem volt otthon. Tehát onnantól kezdve én munkanélküli vagyok, és nem tudok miből megélni. Ez benne van a pakliban. Tehát azért mondom, hogy nem kell itt aggódni, el kell ezeket a dolgokat engedni, mindenki a saját életért felelős, ez van. nem tudsz mit csinálni. De pontosan erről van szó, nagyon szomorú, de a helyzet az, hogy anyád az a típus, akinek, hogyha a kezébe adják az aranyat, akkor nem kell. Ugye nyilván az a segítség, amit te próbáltál neki adni, az valószínűleg még többet is ér, mint az arany, de ő ezt nem értékelte, talán fel se fogta. Igazából nem tudsz vele mit csinálni tényleg, tehát apádnak abszolút igaza van, anyád eldöntheti, hogy mit eszik, anyád eldöntheti, hogy fölön teszi magát tönkre, és hogyha jön az érzelmi zsarolás, hát pontosan ez van, hogy le kell szarni. Igen, az érzelmi zsarolás az a legférgebb dolog, amit egy ember egy másikkal elkövethet, tehát az rohadt hihetetlen, hogy ezt emberek megcsinálják, ennek nem fogják vele foglalkozni. Nem fogják persze. Fel, hogy mit csinálják. Hát azért nem, mert rohadt önzők, ezért nem persze. Fogják fel. Na mindegy, erről ennyit. Ez volt 1987-ből Def Leppardtól az Armageddon It. Azért választottam ezt, mert ez egy nagyon erős album, minden szám jó rajta tényleg, de valamilyen kicsit nyálasabbat akartam. Van egyébként viszonylag lassú szám is rajta, ami rohadt jó, pedig én nem szeretem az ilyen lassú zenéket, de ez rohadt jó tényleg. Van egy kurva jó hangulata, ami csak a Def Leppardra jellemző, Na mindegy, és akkor most egy ilyen középutat próbáltam megtalálni, és az Armageddon itt az pont ilyen, hogy ennek a számnak miért Armageddon itt a címe, azt nem tudom, de tök mindegy. Na, közben menjünk tovább. Mi van azzal, amit mondtál? Mit mondtam? Sok mindent mondtam. Valamit mondtál. Kaptunk egy ilyen levelet, hogy mikor lehet telefont venni egy gyereknek. Na, szerintünk, ez egy érdekes dolog. Ezt felolvastam, Krisztián küldte nekünk. Múltkor hallottam egy érdekes témát a rádióban, és kíváncsi vagyok, hogy nektek mi róla a véleményetek. Bani, te is apuka vagy. Ha akarod, hanem a kislányod nem sokára felnő, és apuka eljön majd vagyok. A Facebook kérdés, meg hogy kapjon a gyerek telefont, mit engedsz neki, illetve mit nem. Egyértelmű, hogy nem akarsz szelfiző kretén nevelni belőle, de biztos, hogy az a legjobb, hogy megtiltasz tőle mindent. Mert abban szerintem igaza van a seggestjén Balázsnak, hogy megtiltani úgysem tudod, maximum késleltetni az elkerülhetetlent, úgyhogy közben megutáltatod magad a saját gyereket. Hát seggestjén Balázsnak ennyi tekintélye van otthon, hogy nem tud valamit megtiltani, akkor gratulálok seggestjén Balázsnak. Ott kezdeném ezt a témát, de én nem arra gondoltam, hogy egyszerűen az ember megtiltsa, mert ezt a gyerek nem érti meg, hogy megtiltasz valamit, ez nem ilyen egyszerű, tehát hogyan tiltod meg, nem lehet telefonod. De hát apu, mindenkinek van telefonja, jó, de neked nem lehet akkor se. De hát miért? Mert csak, tehát, mert a telefonfasság úgyse fogja megérteni. Nem, hát. Tehát ez nem így működik, nem megtiltani kell egy gyereket, hanem nevelni, meg tanítani. Meg kell vele értetni, hogy miért jó, meg miért nem jó. És hogy mi ezzel a baj. Hát azt kell nyilván érteni, hogy mi az, ami jó, meg mi az, nekem ami van jó. Egy nagyon jó stratégiám, van egy olyan, a Madagaszkár pingvinjeiben van egy olyan rész, hogy zombi pingvin. Az mi az Isten csinál? Ez arról szól, hogy a kapitány azt kap valami gyógyszert, mert beteg lesz, ha jól emlékszem, és ettől ilyen szürke színe lesz, meg szarul van, meg egy kicsit így kótyagos lesz, és nem tud beszélni se, csak ilyeneket mond, és ráadásul be is van tekerve, azt hiszem, hogy eltörött a keze, vagy valamilyen hülyeség, nem emlékszem rá pontosan, de be is van tekerve gézzel. És azt hiszik ezért, hogy ő zombi lett. És akkor úgy megy, próbál nekik magyarázni, de nem értik, és azt hiszik, hogy zombi. Na innen az a lényeg, hogy zombi pingvin. És így a gyerekem már 3 évesen nagyjából tudja, hogy mi az a zombi. Úgyhogy majd el fogom neki szépen magyarázni, hogy az emberek zombiként viselkednek, amikor a telefonjukat basztatják. Tehát ez az egyik vonal, amit el fog majd kezdeni, a sok agyhalottal tényleg, mert egyszerűen meg kell tanítani neki valahogy, hogy azért, mert mindenki valamit csinál, az attól még nem jó, és mi egy dolog felett kell, hogy álljunk. Ezt nehéz lesz megmagyarázni egy kisgyereknek, de meg kell próbálni, mert ugyanis... Kisgyereknek gyakorlatilag lehetetlen megmagyarázni. Nem lehetetlen egyáltalán, tehát azt is meg tudod egy kisgyereknek magyarázni, hogy ne hazudjál meg, ne lopj. Nem tudod megmagyarázni, akkor balfasz vagy, és meg kell neki magyarázni valahogyan. Súlykolni kell neki, el kell neki sokszor mondani, ki kell találni akár erre szituációkat, hogy elmagyaráznak, hogy ez hogy működik, de ezek rohadt fontos dolgok, hogy tudja, hogy mi van. És én bízom benne, hogy nekem sikerülni fog, és bízom benne, hogy másoknak is sikerülni fog. Ezzel együtt én nem mondom azt, hogy a gyereknek ne vegyetek telefont, és sőt, én azt mondom, hogy a gyereknek vegyetek telefont, viszonylag hamar, amikor már tudja kezelni, de nem okos telefon kell neki, hanem sima telefon kell neki. Mégpedig azért, hogyha valami vészhelyzet van, akkor tudjon jelezni és fel tudjon hívni. Ez a mai elbaszott világban rohadt fontos. Ez 30 éve egy lényegtelen dolog lett volna, ma már azt mondom, hogy rohadt fontos. Mondok egy történetet, jár egy srác ide a terembe, van neki 2 lánya is, és legalábbis az egyik lánya úgy tudom, hogy triatlonozik, vagy valami ilyesmit csinál, és van egy triatlon edzője, ő rendesen fizet, azt hiszem havi 20 rongyot azért, hogy triatlonozni jár a gyereke. És a triatlonos csapat elment az erdőbe este, a sötétben, biciklivel, ez mostanában volt 2 hete. Elmentek biciklizni. Most azért már úgy hideg van. Lényegtelen, hogy hideg van, nem ez volt a szempont, mert fel lehet öltözni. Nem ez volt a szempont, hanem az volt a szempont, hogy ugye volt egy erősebb társaság, meg volt egy gyengébb társaság, és az elősebb társaság gyorsabb volt, jobban tekert, és velük volt a tanár. És szépen a többieket ott hagyták a faszba. Ennyi esze van a tanárnak. És a gyerekek eltévedtek. És az volt a szerencséje, hogy ez a srác minden ilyen alkalommal odaadta a gyerekének az iPhone-ját. Nem volt a gyereknek nem vett telefont, nincs a gyereknek telefonja, de ilyenkor, amikor a gyerek egyedül vagy a tanárral triatlonozik az erdőbe, odaadja neki az iPhone-ját. És fölhívta a lánya, hogy eltévedtek, nem tudja, hogy hol van. És valahogy az iPhone-t be lehet mérni. És így találta meg valami GPS-es baszásra. Szóval azért ez rohadtul nem mindegy. De azt az edzőt azért én lelövetném a picsába. Úgy magunk persze, volt utána az erről kellemes beszélgetés, meg minden. De nem is ez a lényeg, most az nekünk tök mindegy. Az a lényeg, hogy ilyen dolgokra jó a telefon, hogy a gyereket szarban van, akkor föl tud hívni. Legalább van egy biztonságérzete ebben az idiót tetű világban, hogyha baj van, akkor fel tud hívni. Más kérdés, hogyha mondjuk sima mezei okos telefonja van, akkor hogy találod meg? Nyilván sehogy. Mert? Hát mert ha ott van az erdőben, tehát ezt nem tudod bemérni, nem tudom az iPhone, hogy csinálja. Bármilyen telefont be lehet mérni, hogy hol van. Hát a legtöbbet, mit tudom én, lehet, hogy vannak olyan régi okos telefonok, amiket nem lehet, de a legtöbbet be lehet. Hogyan? Van benne GPS. Hát az egy dolog. De hát az, mondjuk ő meg tudja mondani a GPS koordinátát talán. De te nem tudod bemérni. Van ilyen, hogy be van regisztrálva, és akkor belogolsz az ökántodra, és meg tudod nézni, hogy hol a telefonod. Ez általában a zsebedben van, de hogyha lenyúlják, akkor elméletileg ez is. Nem tudtam, ez hogy van ilyen. Azt hittem, hogy csak az iPhone-nál van. Nem. Na mindegy, szóval ilyen dolgokról jó a telefon, de alapvetően nem kell a gyerekeknek telefon egyáltalán, hogy mint a fogyatékosok fényképezgessék egymást, meg tehát egyszerűen a felnőttek se tudják ezt kezelni, hát nézz körül, hát agyrém, bazd meg, agyrém. Állítólag Távol-Keleten, minden Koreában, Kínában, Hongkongban állítólag csináltak olyan gyalogos sávot, ami külön a telefon baszkurálóknak van, és fel van festve, hogy telefon vagy, ez csak valami izé volt, Photoshop? Nem tudom, de szerintem nem egy rossz ötlet, mert tényleg, hogy mész az utcán, ott a sok barom faszott szerencsétlen. Persze, meg ez egyértelmű, én ezt értem, tehát csináljunk külön telefont buziknak, meg heteróknak, meg nőknek, hogy ne legyen senkinek a joga sértve, meg külön, aki telefont akar baszkurálni, meg aki MP3-at hallgat, meg külön kerékpársáv kell, meg minden kell, tehát tudom, hogy ez illogikus. Nem azt mondjuk, hogy gyökér, az utcán nem baszkolod a telefont. Nem ezt mondjuk, hanem csinálunk minden hülyének minden szart, mert éppen az neki kell. Hát de basztatják. Tehát ez egyébként nem azoknak jó, akik baszkodják a telefont, de ez azoknak jó, látod, akik kerülgetik őket. Ezt így hozzáteszem. Tehát nem ez hiszem. Egy lényeges kérdés. De nem hiszem. Rohadt idegesítő a hülyéket kerülgetni, de a nem, telefont baszkodják. Ez nem ez a megoldás. Semmi. Hát ha a társadalom egy része hülye, akkor nem ez a megoldás, hogy eltérjük, hogy hülye, hanem az a megoldás, hogy megmondjuk neki, hogy ne legyél hülye. Mert akkor a társadalom egy része bankot fog rabolni, bazd meg, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor csinálunk nekik bankot, hadd raboljanak. Tehát érted? Nem lehet ilyen idiótán gondolkozni. Az, hogy a világ ennyire idiótán kezd gondolkozni, az egy dolog, de hát ebből kurva nagy baj lesz, meg már kurva nagy baj is van. A bankrablás meg a telefonnyomkodás között érzek különbséget. Mit? Hát, hogy az egyik az illegális, a másik meg nem például, hogy az egyikkel valakit megkárosít. De fasság, vagy nem fasság. De miért nem károsít? Tehát, ha neked a telefonnyomkodó idiótákat kell kerülgetned, azzal téged nem károsítottak meg? Idegesítenek mondjuk, hogyha ezt... Akadályt képez előtted, megkárosít, vagy nem károsít meg. Amikor azon kell aggódnod, hogy egy elmebeteg buzit mikor fogsz elütni, mert kiugrik telefonnyomkodva kezedből, fék távolságon belül, akkor most téged megkárosítottak, vagy nem? És ha elütsz egy ilyen hülyét, akkor egy évig baszkódhatsz a bírósággal, mire kiderül, hogy nem te voltál a hülye, ha kiderül. Ez egy nehéz kérdés. Tehát most azért nem kell minden hülyeséget pártolni. Az emberek hülyék, ezt nem kell pártolni egyáltalán. Tehát hova fog ez még vezetni? Mert ugye ez a világ teljes mértékben ebbe az irányba megy. Mert minden idióta devienciát próbálunk támogatni, mert egy olyan elmebeteg, hát esélyvérizmus, ennyi, nincs miről beszélni. Minden irritáló fasz kisebbséget, minden büdös gyökeret, aki nem tud normálisan viselkedni, azt támogatunk valamilyen úton, módon. Tehát ez annyira kurva alapvető, bazd meg, hogy nem nyomkodod a kurva telefonodat a járdán, hogy valami eszméletlen. És ilyet kitalálni, hogy külön járdát csinálunk elmebetegeknek, akik a telefon nyomkodják, de nem tudok mit mondani. Hát erre azt tudom mondani, hogy az emberiség megérett a pusztulásra, meg arra, ami most folyik a világban. Mondjuk Európában még nem láttam azért ilyet, hogy akartak külön sávot csinálni az idiót a telefonnyomkodó agyhalottaknak. Azt hozzá kell tenni, hogy ott a Távol-Keleten sokkal jobban szeretnek internetezni, meg minden ilyen kicsit baszkurálni az emberek, mint nálunk. Tehát nálunk is eléggé siralmas a helyzet ilyen szempontból, tehát mindenki nyomkodja a telefonját menet közben. Vezetés közben az autóban a saját ismerősemet látom, hogy jön a teherautóval szembe, inteknek és nem beszélsz rá, mert úgy jön a teherautóval, hogy nyomja a kurva telefont, bazd meg, és lefelé néz, nem pedig az útra, és nem lát, hogy vele ott vagyok szemben. Ez ennyi ijesztő egyébként. És hát ugye nem egy ilyen dolgot lát az ember. Jó, de mondjuk ez büntetik egyébként, nem, hogyha vezetés közben. Büntetik, de nem büntetik eléggé, mert látod, túl kevés ilyen hülyét kapnak el, mert csinálják, ugyanúgy, mint ahogy mindenki telefonál vezetés közben, úgyhogy az utat nem is nézi, szóval nem értem egyszerűen. Ezzel például miért nem foglalkozik a rendőrség ezzel a dologgal, mert egy ilyet, aki faszbúkozik menet közben, azt úgy kéne megbaszni, bazd meg, úgy kéne elvenni a jogosítványát egy évre, meg megbaszni százerre, hogy csak úgy zörög. Ez nem kérdés. De hát semmi. nem foglalkoznak vele, nem érdekes. Csak ezek a társadalmi jelenségek, ezek fokozódnak. Betört ablak effektus, minél több ilyen hülye van, annál több hülye fogja ezt csinálni. És ez rohadtul életveszélyes. Szerintem ez pont olyan dolog a vezetés közben faszbukkozás, ami nem ragad egyikről a másikra, hanem egyszerűen csinálják, mert faszbukkoznak és kész. De ragad is, hát azért. Hát lehet, de... Csinálják is, ragad is, stb. Szerintem ezt mindenki magától kezdi el csinálni, annak kellene ragadnia igazából. De ha látja a többi hülyénél, akkor csinálja ő is, mert azt látja, hogy az is tudja csinálni, őt se basszák meg érte. Mindenkinek eszébe jut az, hogy hát... Lehet, hogy elkap a rendőr, nem kéne, mert ugye ez jut eszébe. Az a baj, hogy szomorú, hogy nem az jut eszébe, hogy nem kéne ilyet csinálni, mert nem vagyok elmebeteg. És kimegyek az utcára, akkor nem baszkurálom ezt a szart folyton, meg nem csinálok ilyet vezetés közben, mert nem vagyok elmebeteg. Ez kéne, hogy eszébe jusson. De nem ez jut eszébe, az jut eszébe, hogy nem csinálom, mert lehet, hogy megbüntet a rendőr. De aztán lát 63 másik ilyen gyökért, hogy vezetés közben faszbukozik, és azt mondja, hát őket se bünteti meg, akkor engem se. És ennyi. Azért van szükség pont törvényekre, meg szabályokra, hogy ne kelljen mindenkinek mindenen gondolkodni, mert általában ez nem megy. Hát, hogy azért, mert buták, vagy azért, mert nem jut eszükbe, hogy végig gondolják az egészet, ez nem számít igazából. A lényeg az, hogy erre vannak a törvények gyakorlatilag. Szóval Csaba küldött nekünk egy levelet, igazából többet is küldött, és ezt így írta tovább, de nem mindegyik van most itt előttem, az elsőt felolvasom. Azt írja nekünk, hogy... Vigyázat! Szörnyű korság terjed a fiúkák körében. A tünet nyilvánosan viselt szoknya képében jelentkezik. Az eddigi megfigyelések szerint nadrágon hordják, bár a hideg miatt kabát takarja a felső részt, azonban az időjárásban bekövetkezhető melegedés hatására bármikor súlyosabbra fordulhat a vizuális környezetszennyezés. Egyelőre nem bizonyított, de véletlenül leszbikus hajlamúak a fertőzött egyedek. Jellemzően csoportosan kóstálnak, de magányos egyedek is előfordulnak. A felétek ez már jellemző egy ideje, bocs a rinyálásomért, ha nem, készüljetek a legrosszabbra. Elképzelhető, hogy amit láttam, az valami nyári takarítónéni egyenruhája szerű gönc alja, de a sokkoló látvány után a logó illető nadrág szinte el sem ért az inger küszöbömet. Kurva egy világ ez. Nem tudom, mi jöhet még. A dekoltált póló még a vákummal a lábra fonnyasztott nadrág után, de erre nem számítottam. Így menjen gyanútlanul az ember társai közé. Az önkéntes autizmusnak van alternatívája? Előbbivel az a problémám, hogy osztom Csernus azon véleményét, viszerint aki homokba dugja a fejét, az segbe fogják baszni. Ezt írta nekünk. Hát Csernus véleménye az egyáltalán nem illik ide, mert azért, mert valaki önkéntes autista, az nem jelenti azt, hogy homokba dugja a fejét. Épp ellenkezőleg azért lesz valaki önkéntes autista, ami az egyik kedvenc kifejezésem, ez se azt jelenti, hogy kizárod a világnak a szennyét magad körül, még nem foglalkozol a sok degeneráltal, gyakorlatilag nem mész le a szintjükre, és nem vegyülsz el velük, de ez pont azt jelenti, hogy felismered a helyzetet. Tehát itt nem arról van szó, hogy homokba dugod a fejedet, aztán meglepődsz, hogy mindenki hülye, hanem felismered, hogy mindenki hülye, ezért nem mész le a szintjükre. Ilyen egyszerű, és próbálod elkerülni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, ha tudod, hogy elmész egy diszkóba, ahol mindenki drogos, meg gyökér, akkor nem kell járni diszkóba. Ez az önkéntes autizmus, ilyen egyszerű. Ha tudod, hogy az iskolában a diáktársaid mind hülyék, akkor nem barátkozol velük. Ez az önkéntes autizmus. Én legalábbis így képzelem. Csak a pozitív dolgokkal próbálsz meg foglalkozni. Hát igen, de ehhez, hogy tudd, hogy ők a hülyék, vagy hogy valahol drogosok vannak, ez az kell, hogy először körülnézzél, és értsed, hogy miről van szó, tehát itt nyilván nem homokba van dugva a fejed. Na most ezt a történetet én szerintem félreértem, de lehet, hogy ezt nem akarom elhinni, vagy ezt ki volt a srác, aki írt ezt? Csaba. Vagy Csaba érti félre, vagy ő nézett be valamit, de ezt nem tudom elképzelni. Írt valamit az egyik későbbi levélben, hogy elképzelhető, hogy ez a szoknya dolog egy hosszú pulcsinak az alja, de igazából nem biztos benne. És írt még mást is, de nem emlékszem hirtelen mindenre. Minden esetre én még ilyet nem láttam. Nem tudom, hogy vagy vele. És remélem, nem is fogok. Hát bízom benne, de hozzáteszem, egyáltalán nem kizárt, hogy beszoknyásodnak a kisfiúk, mert azért van itt minden gazdagon. Én éppen el tudom képzelni. Nem lepődnék meg annyira, mint amennyire szeretnék ezen meglepődni. De nem tudom, hogy ő honnan való, de igazából, hogyha Budapesten miért még nem láttunk, akkor gyanús, hogy Magyarországon ez nem nagyon jellemző. Hát reméljük. Na, van egy másik levelünk, ami... egy régi Arnold Schwarzenegger témának a felelegítése, mert Arnold Buzeneggert meghívták, mert ugye pontosítsuk a neveket itt, nem mindegy, hogy kiről beszélünk, mivel Arnold Buzeneggerről én példaképként nem fogok beszélni a büdös életben. A csodálatos meleg házasság kampányban kifejtett tevékenységét ezzel megköszönve. Szóval volt valami amerikai ilyen show műsor, amivel bekerült Arnold Buzenegger, és ott egy elég érdekes dolog derült ki a múltból. Hát nem derült ez ki, ezt igazából eddig is tudtuk. Nem tudtuk, például nem tudtam. Hogy ne tudtuk volna? Miről van szó? Oké, kezdjük ezzel. Arról van szó, hogy előszedték azt a kiváló jelenetet a Pumping Ironból, amikor Arnold arról beszél, hogy Petúramba lenni az olyan érzés, mint hogyha éppen elélveznél. Ez egyébként már eleve rohadt undorító képzettársasítás, de mindegy. Mindegy, és ugye nyilván ezt mondta, hogy képzeld el, milyen rohadt jó, neki egész nap be van duramba, egész nap ott élvezkedik, neki rohadt jó. Nyilván ez volt a szöveg a Pumping Ironban. Ilyen szexuális dolognak adta elő, hogy milyen jó edzeni, és hogy neki milyen jó ezért. Igen, hát valami ilyesmiből áll a dolog. És ugye nyilvánvalóan tudtuk eddig is, hogy ez bullshit, gyakorlatilag kamu, mellébeszélés, kiszínezése mindennek, akármi. Itt vannak fokozatok azért. De mindegy, mond tovább, és akkor elmondom, mit gondolok erről. Hát ugye hívhatjuk annak, aminek akarjuk, ez gyakorlatilag nem igaz. Tehát, hogy nettó nem igaz, ez nem így van. Bedúramban lenni egyáltalán nem olyan érzés, mintha elélveznél. Ez talán az, aki jár edzőterembe, azt tudja, és nagyjából szerintem a hallgatóságunk oroszlán része jár edzőterembe. Nincs kérdés. Szerintem volt már egy régebbi interjú, ahol ezt elmondta, de ilyen 10-15 éves. Hogy mondjam, tehát ez bedúramba lenni végül is jó érzés, azon nincsen baj. Hát persze, de nem annyira. Csak ami itt előjött ebben az interjúban, hogy gyakorlatilag Kerek Perec kimondta azt, hogy ezt azért mondta akkor a Pumping Ironban, mert kellett valami feltűnő, amivel fel lehetett a figyelmet kelteni, és én ezt nagyon úgy vettem le, ahogy itt erről beszélt, hogy gyakorlatilag kitaláltak valami szarságot, gyakorlatilag behazudtak valamit. Tehát nem azt veszem le, hogy a csámónak annyira jó dumája volt, hogy mondott egy ilyen baromságot. Tehát ez az, amin én fenn vagyok egy kicsit akadva, de lehet egyébként, hogy túlspirázom, és nem így van. De én azt veszem le, hogy kitalálták ezt a hülyeséget, hogy majd ezt mondják, de ez nem volt őszinte, és engem mindig zavarnak ezek a nem őszinte dolgok. Mert ha valaki ösztönből mond egy ilyen hülyeséget, mert ilyen dumája van, az egy oké, de ha ezt így leültek szépen a forgatókönyvíróval, és ezt így megírták, hogy na, akkor ezt a szart fogjuk mondani, akkor az kurva gáz. És ezt most nekem nagyon úgy néz ki, hogy itt a kurva gáz dologról beszélünk. Például mondjuk a filmek így készülnek. Tehát most tudom, hogy a Pumping Iron az nem volt egy ilyen nagyon komoly produkció, tehát valószínűleg meg voltak írva a szövegek. Tehát a Pumping Iron az egy dokumentumfilm volt. Dokudrámának nevezik. És hát gyakorlatilag meg volt írva. Tehát az, hogy a Ken Waller lenyúlt a póló, persze, eldugdosta meg. A ilyen, támadás is meg volt írva, tehát persze, miről beszélünk. Bár azért nem sorolnám ide ezt a történetet, mert az nem egyrészt nem egy világhírű valami, másrészt meg sosem mondtam, hogy ez dokumentumfilm, vagy ilyesmi, de a dolog lényege az, hogy nekem valahogy itt megint az jön le, hogy ez egy ilyen manipuláció, mert ha kitalálunk valami hülyeséget, és azt nyomjuk, és ez egy őszinte hülyeség, akkor az valami, de most ez nekem ez nem úgy tűnt, hogy ez az a vonal, amire én gondolok, ahogy ezt itt most előadta ebben a műsorban. Ugye mondjuk azt, hogy edzel, meg konkrétan a bedúranás érzése az tehát, jó. Tehát, ugye de van szó, én hogy biztos, jó. Hogy tehát, ha lett volna töke, nem lenne elbuzulva mai napig, akkor nem állna neki magyarázkodni, hogy hát ezt csak kitaláltuk, mert hogy legyen valami izé. Érted, mit akarok mondani? Tehát mi a fasz szükség volt erre, hogy ledegradálja azt az egészet, amit csináltak akkor? Nem tudom, én nem érzem úgy, hogy itt különösebben magyarázkodott volna. Szerintem itt arról van szó, hogy meghívták, és valamiért ezt szedték elő, mert erről akartak vele beszélni, és hát elmondta, hogy mi a helyzettel. Szerintem ez nem gáz ilyen szempontból. Meg igazából maga az egész sztori az nem egy olyan óriási hazugság, hanem egy túlzás. Hát egy jó barokkos túlzás, tehát hogy azért ott a képzeletet azt ott használták gazdagon, de hát oké, lehet, hogy megírták előre, de mit tudom én, el tudom képzelni, hogy Arnoldnak ilyen szövege van, lehet, hogy azért tudom elképzelni. Nem, pont az, hogy nem tudom elképzelni ezek után, pont azt tudom elképzelni, hogy megírták ezt a szart, na, hogy ez jó lesz, ezt majd bekamozzuk, de amúgy pont az, hogy nem belülről jött, és amikor valami nem belülről jön, akkor az nem jó. De mondom, lehet, hogy tévedek, csak most van egy ilyen érzésem. Na, úgyhogy ennyi Arnold Buzeneggerről. Aztán van még egy levelünk, ami eléggé hosszú, meg súlyos. Azt hiszem, meg van még egy csomó levelünk, de ezekre már szerintem marhára nem lesz idő. Méghozzá, mindjárt mondom melyik, Pista levele, be fogtok szarni. Igen, Pista levele, ez a Pista egy fiktív név. Ez egy hihetetlen név. Történet. Ő külön kérte, hogy ne hozzuk le a nevét, mert ez neki kínos tudna lenni. Akkor Béla levele. Hát Béla, Pista, tök mindegy, a Pista is már egy kamu név, tehát nagyon rafkos volt. Nem baj, én még kamusabb nevet akarok, úgyhogy legyen Béla. Jó, Béla. Azt írja nekünk Béla, hogy Képzeljetek el egy színvonalas középiskolát, ami a 90-es években a top 5 legjobb magyarországi iskola között, most idén pedig a top 25 legjobb iskola között szerepel a mérőszámok alapján. A suli nevét nem írom le, mert valamilyen szinten én is kötődök hozzá. Az iskolában évente szoktak szervezni két speciális napot, amikor nem tanítás van, hanem külső előadók jönnek és érdekességekről, tudományról beszélnek a nebulóknak, amitől felvíthetnek. Az előadókat részben a tanári kar, részben pedig a diákság hívja meg. Néhány éve szívsebészek adtak elő, meg kint volt az akkori honvédség bemutatózni, meg a hagyományőrző egyesületet látogattak a suliba. Eltelt 5 év, 2015-öt írunk, és hallottam a BB rádióban és az audioblogban is, hogy Drugs Bunny is szokott iskolákba járni előadni, jól el is terveztem magamban, ha majd eljön az idő, valamikor október vége felé, akkor javaslom a tanári karnak, hogy őt hívják meg. A diákság jó része is ismeri. Mivel nem teljes állásban dolgozok a suliban, alig vagyok bent, így sok eseményről lemaradok. Egyik nap hallom, hogy valami Pumpa Gáborról beszélnek a kollégák, és találgatják, ki a fene lehet az. Megkérdeztem, hogy mi a téma, és mondták, hogy a meghívott előadókról folyik a diskurzus. Ekkor esett le, hogy talán Pumpet Gáborról beszélnek, aki még a nyáron végzett szellemi kútmérkezést az interneten a 15 másodperces videójával, amikor csücsörítő szájjal és buzzban csecset hallja felszerelkezve táncolt egy fesztiválon, a júzlés határait totálisan romba döntve. Mondtam a kollégáknak mosolyra görbül a szájjal, hogy haha, jó vicc, de nem gyűlök be, tudom ki az a gyerek, és hasonló szerzetet láttam is ma reggel, csak akkor épp a WC-n húztam le. Kérdeztem, hogy tényleg ki az igazi előadó. Erre ők, ez nem vicc, nem tudják ki az a Pumpet Gabó, de tényleg őt hívták meg, mert a diákok őt akarták, és 50 ezer forintért vállalta el a fellépést. Szó bennakad, hang fennakad, lehelet megszegik, ahogy Arany János mondaná, de nekem csak azt a mocskos rohadt életbe jutott eszembe. Gyorsan megtudakoltam, hogy mikor lenne az iskolanap, hogy hát, ha még le lehet mondani és rábeszélni az embereket, mert azért egy Pumpet Gabót mégse hívjunk meg, de 24 óra sem volt hátra, és ami egyszer el lett döntve, az el lett döntve, mondták. 2015-ben eljutottunk arra a szintre, hogy egy való világos celebnél is alacsonyabb rendű senkit hív meg egy oktatási intézmény 50 ezer forintért, hogy egy órás bemutató szerűséget tartson a diákságnak. Gondolom volt szó az ízről, meg a feszengésről, a metroszexualitás helyes kivételezéséről, és a többi, és a többi. Ez, ha jól értem, ez már megtörtént? Hát gyakorlatilag már meg kellett történnie. Na hát most ugye azt le is szögezném az elején, hogy nem szeretünk ilyen szarfaszokról beszélni, hogy Pumpet Gabó meg ilyen senki házikról, tehát ez nem lesz kémat. Most nem róla van szó, de nem róla van szó, hanem az iskoláról. Igen. Meg annak a szellemi szimuláról. De akkor úgy értem, hogy tehát ha jól értem, akkor ez már lement, mert én erre elmentem volna akár egy kamerával, mert kíváncsi lettem volna viszont arra, hogy egy ilyen senki házi mit tud mondani egy diáksereknek egy órán keresztül, mit tud mondani. Erre én kíváncsi lettem volna. Hozzáteszem erre egyébként én is, de nagyon. Plusz lehet, hogy egy ilyen fénymásolat köteg formájában így a Pumpet Gabó gay porn keresési találatra előjövő képeket így lehet, hogy kiosztogattam volna. Hát, hogyha bántani akarod szegény kisfiú, de hát most nem, én az iskolát akarom bántani, meg a tanárokat, akik ennyire seggek. Tehát én ilyen nyomorékokat nem akarok bántani, mert ezeket felesleges bántani. De én úgy gondolom, hogy egy olyan tantestületet, aki egy ilyen döntést meghoz, azt kell bántani nagyon erősen. Nem ártana, ugye nyilván ez azért gáz, mert igazából úgy hívták meg, hogy fogalmuk sem volt, hogy ki a szar az. Tehát nem is értem, hogy mire gondoltak. Egyre nem lett hülye valaki. Tehát ugye amikor már az elején is kezdtem azzal a témát, hogy a tanároknak kötelességük használni az internetet, mert különben ennyi van, illetve nem az interneten, hanem a Facebookot, mert az a nagy okosság bazd meg, az a színvonal az oktatásban, hogy a Facebookon kommunikálunk, de arra azért nem voltak képesek, hogy utána nézzenek, hogy ki ez a gyökér. A Google-hoz nem értenek, csak a Facebookhoz, érted? Ja, lehet, hogy ez a baj. Bonyolult dolgok ezek, hogy a keresőbe beírni. De nyilván nem ez a lényeg. Hát azért azon egy kicsit úgy megilletődtem, hogy így meghallottam, hogy Pumpet Gabó 50 ezer forintért vállal egy egyórás fellépést. Tehát nem fellépést, hát beszélgetést. Vagy előadást. Mi a lófasz ér 50 ezer forintot ezen az egész emberen? Mert még hogyha a szerveit eladod, azt értem. De milyen szerveit tud eladni, az agyát? Máját, tüdejét, ilyesmi. Nem ez a lényeg. Tehát, hogy azt értem, tehát, hogy annak van egy piaca, ugye nyilván mi erről nem veszünk tudomást, de hogy tényleg a tudását ott megoszta, meg jó, azt értem, hogy utazik, de hogy bassza meg, ez egy tiszteletdíj, tehát hogy mit tisztelsz rajta, meg milyen tudást tudott megosztani, meg miről van szó? Igen, hát erre lennék kíváncsi, hogy mit bírt mondani. Tehát ha valaki volt ilyen előadáson, valaki abban a suliban jár véletlenül, vagy akármi, akkor egy rohadt kíváncsi neki, hogy egy ilyen gyökér mit bír mondani egy órán át. Elmondja egy órában, hogy ő milyen fasz a gyerek, vagy mi? Hát valószínűleg. Hát nem, egyébként nagyon el tudom képzelni. Vagy leül, kérdezzetek is, vagy kipüsködik. Vagy nem értem. Nem lehet, hogy ilyen is van, de mondom, szerintem az a helyzet, hogy ilyen mindenféle ilyen motivációs sablonszövegeket nyom. Kizárólag tartom, miről? Hát mondom, sablonszöveg. Tehát tudod, hogy mennyi motivációs szar van az interneten, brutális mennyiségű. Csak mindenki motiválni akar mindenkit. Persze, hát ugye ez a rákfenéje a mai világnak, hogy motiválni akarunk mindenkit. Tehát lemegy egy kis buzi a teremben, most pont ez jutott eszembe, egy két hétig, és már motiválni akarja a többieket. Hát ugye ez a rákfene most, hogy mindenki motiválni akar mindenkit, csak az a baj, hogy elfelejtik, hogy azért le kéne tenni valamit az asztalra, utána kéne másokat oktatni, meg motiválni. Mert ha még valakinek van tudása és tanít embereket, akkor azt mondom, oké, de a motiválás az attól hányok be a legjobban. Akkor már tényleg, hogy nincs miről beszélned, csak nem. Egyébként ez egy téveszme, hogy itt egyáltalán kell miről beszélni, mert a motiválás az nem arról szól, hogy őt érdekli, hogy veled mi van, hanem arról szól, hogy ő futtatja magát. Tehát ő a sztár, aki téged motivál, erről szól. Minden motivációs videó, minden motivációs szar a YouTube-on, amit látsz, az arról szól, hogy a kis buzi összevágta a szarját másnak az anyagából általában, és hány lájkot kap. Ez erről szól. Őt nem érdekli, hogy te valójában motiválódsz-e, vagy jobban fogsz ettől edzeni, hanem az ő kreativitása eddig terjed. A kreativitását pedig arra használja, ezt az eddig terjedő szánalmas kreativitását, hogy ő sztárkodjon valamivel, valamivel kiemelkedjen, sok lájkot kapjon, stb. Ennyi az egész. Ez mind arról szól, hogy a gyökerek ezzel futtatják magukat. Kész. Oké, ezt értem, de mondjuk te a Facebookot nyilván nem nézed, de én mondjuk szoktam ott találkozni dolgokkal. Facebookon kettő dolgot posztolnak az emberek, jó, mondjuk nyilván a saját szarfotóikon kívül, de ahhoz is általában kettő dolgot szoktak hozzácsapni, vagy motivációs szövegeket, vagy ilyen nagy kamú életbölcsességeket. És ennyit tudnak ez a szintjük. Én nagyon el tudom képzelni, hogy Pumpet Gabó egy óráig ezt adta elő. Hát én nem tudom elképzelni, hogy ez a csávó egy órán keresztül tud beszélni. Azt sem tudom elképzelni. Hát miről beszéljen igazából? Hát a helyzet az, hogy azt ugye nyilván mindenki tudja, majd buzipornózott. Na mondjuk ez egy érdekes téma. Tehát a buzipornó karrierről arról lehet beszélni egy órát. Ez például jó. Ez jó hangzik. Középiskolában erre kell oktatni őket? Tehát a szívsebészek után Pumpet Gabót hívjátok fellépni buzipornót. Előadást tartani Pumpet Gabót meg a többi gyökeret, és akkor ők okos. Egyébként erről eszembe jutott még egy dolog, mert akkor beszéljünk már egy kicsit Kyle Greenről is. Nem is feltétlenül a... Nem, arról nem beszélünk. Nem a Grapefruit emlékére találtam ezt ki, hanem arról, hogy találtál egy kiváló fotót, amikor... Hogy hívják ezt a... Paris Hilton nevezetű buta kurvával fotózkodik. Igen, igen. A Paris Hilton az annyira buta kurva, hogy a South Parknak meg is ihlett egy részét, konkrétan, ahol Ostobenko kurvának nevezik az ilyen hasonló lényeket, mint Paris Hilton, meg van ez a másik nagy picsájú nyomoréka, hogy hívják, fekete hajú, ezeként testvérek. Nicki Minaj. Nem a Nicki Minaj, mert az legalább nyekerek, vagy legalább próbál valami, hanem ez, mert az legalább ugye kvázi előadó művész, és most nagyon viccesen mondtam, de ezek az igazi senki háziak, aki azzal híres, hogy van, a Kardashian testvérek. Ja igen, de az meg a seggével híres, tudod. Kim Kardashian lesz szerintem az amerikai elnök. Nem sokára, legalábbis remélem. Na mindegy. Ettől nem tartok. Dehogy nem tarthatsz nyugodtan. Hát most a kanadai elnök az beszarás megint, hogy ki lett Kanadának az elnöke, szóval... Ezt nem tudom, hogy ki lett, de mutattál egy egészen érdekes hírt. Hát a mai napon, aztán ez pont ma volt, megkérdezték ezt a gyökeret, ő úgy oldotta meg, hogy 50%-a nő a kanadai kormánynak, és megkérdezték, hogy ez miért, és azt mondta, hogy hát mert 2015 van. Ez egy komoly érv, tehát nem azt mondjuk, hogy a kormányban szakemberek vannak, és kurvára leszarjuk, hogy férfi vagy nő egyébként, hanem ez jött össze, kamuthatta volna ezt is, de ez persze nem igaz, mert egyszerűen nincsen 50%-nyi alkalmas nő arra, hogy egy országot elvezessen, nem azért, mert ezzel degradálni akarom a nőket, hanem a nők más típusú személyiségek, ők másban jók, és erre tudom azt mondani, hogy ha kitalálunk ilyen dolgokat, beszéltünk azt hiszem a kvótákról a múltkor. Igen. Kitalálunk ilyen dolgokat, hogy 50% nő legyen a politikusok között, akkor legyen 50% nő a bányában is lehetőleg, meg legyen 50% férfi az óvodában. Akkor már, ha ezt így csináljuk, szóval... A hadseregben is osztozunk meg mindenben, tehát nyilvánvaló dolog. Nem, hát nyilvánvalóan például a hadseregben egyértelműen nem tudnak a nők teljesíteni, ez nem kérdés, de hát akkor legyen 50% nő, akkor legalább ők halnak meg először egy háborúban, tök korrekt megoldás, semmi gond nincs ezzel. Szóval ez az agyhalál, ez van most Kanadában. És ez az idióta azt mondta, hogy azért van 50%, nem az, hogy mondott van egy szakmai érvet, hanem azt mondta, hogy 2015 van. Szóval ez eszméletlen. Hozzáteszem, ezt egyébként lehetett volna poénra venni. Nem tudom, hogy ő ezt hogyan mondta, mert hogy nem láttam magát az. Te úgy mondta, hogy én láttam ezt a dolgot YouTube-on vagy valahol, úgy mondta, hogy én pofán basztam volna ott rögtön. Olyan szimpatikus volt. Tehát egy országnak a sorsával játszanak ezek a gyökerek. Csak nem érdekli őket egyáltalán. 50% nőtt bevisszünk, mert basszák meg a szakemberek, a lényeg a nemi egyenlőség. Igen, igen. Ez elképesztő. Nem, mint a politikusok, különösebben szakemberek lennek bármiben, mert általában se hülye mindegyik. De hát ugye itt az elvekről van szó. Jó esetben azért oda szakemberek kerülnek, most, hogy a gyakorlat az hogy néz ki, az egy egész másik kérdés. De azért alapesetben ez úgy néz ki, hogy oda tanult meg értelmes emberek kellenének, akik értenek a joghoz, esetleg közgazdasághoz, ilyen dolgokhoz. Minden esetre úgy néz ki, hogy Kanadában két értelmes személy maradt, Terence és Filip. Többieket a kanadaiak? Persze. Is tudtam. Nem vagy South Parkban jó. Mondjuk én se, de azért ennyit annyira tudok. Annyira azért nem. Alapkultúra, hogy Terence és Filipet az ember tudja, de amúgy kurvára nem szoktam South Parkot nézni, hogy meg semmit. Kanadaiak, azt nem tudtam. Hát pont az a lényeg, hogy kanadaiak. Hát a South Parkban, akinek két felé nyílik a feje, az mind kanadai. Ja, értem. Oké. Okay. Ilyen egyszerű. Ezt így nem raktam össze még magammal soha. Na, van még egy vicces történet, amiről mindenki beszél, az egész ország, beszélünk róla egy kicsit. Mi is a Váci úton a paraszt eldobta a Ferrarit. Tehát hogy az Istenbe csinálta, azt nem értem, mert láttam egy videót, és tényleg, tehát ment 50-nel, ott sávot váltott, és egyszer csak benn volt a parkolóban. Hát zsírhülye, ennyi. De és egyébként a legnagyobb poén, hogy ez a pit stop előtt történt, ahol szoktunk ajánlni. Ahol jó a burger. Amíg meg nem szüntették az all you can eat-et, mert mindig szétzabáltuk őket. És mondtuk, hogy ez nem jó biznisz nektek, higgyétek el, de nem hitték el, aztán végül is úgy néz ki, hogy sikerülteket meggyőznünk, és már nincsen all you can eat, és nem tudunk 8 fogás kaját megenni 1250-ért. Ez azért te is egy geci vagy, meg én is egy geci vagyok, nem, és mind a ketten viszünk oda más geciket, és mindent megeszünk gyakorlatilag, és ezért aztán muszáj volt nekik beszüntetni, mert hát gyakorlatilag csődbe mentek volna. De persze azért nem voltak teljesen hülyék, úgyhogy ennek megvan a modellje, hogy miért lett ez így kitalálva. Nyilván azért, mert ez egy ebédeltető vállalkozás, és a maradék kaját zabáltuk mi fel gyakorlatilag. Hát igen, tehát egy zárás előtt egy vagy két órával lehetett korlátlanul zabálni, ez volt a módszer. Most akkor azért annyit az ember nem eszik meg, kivéve aki nagyon geci, de hát ugye ez van. Na mindegy, és hát ez ott történt nagyjából a pitstop előtt, és hát ment a balfasz a Ferrarival, mert nem tudok jobbat mondani, mint balfasz. És nem tudjuk, hogy mit csinált, olyan, mintha valamitől megijedt volna, nyomott volna egy, vagy elrántottam volna a kormányt, és hirtelen nyomott volna egy gáz is hozzá, és az autó állítólag ilyen 960 lóerős, vagy valami ilyesmi. Gondolom menetstabilizáló a szigorúan ki volt kapcsolva, mert az nem kell. És hát gyakorlatilag ilyen rohadt röhelyesen letarolt az autókat. Aztán ez megjelent a paliknek a kommentárjával is a YouTube-on, hogyha ebből is egy kiváló mém lesz. Igen, amit egyébként szintén egy feleslegesen lezúzott Ferrarinak a kommentárjából vágtak oda, de hát ez már tényleg csak apróság. Aztán hát ugye az az érdekes ebben a dologban, hogy gyakorlatilag megy a találgatás, hogy mennyibe kerül egy ilyen autó, és azt mondják, hogy 400 milliós Ferrari, és itt gyakorlatilag nem találtam ilyen autót 400 millióért Magyarországon eladót, 950 millió körül vannak talán, a használt autón van 3 darab is. Egy ezüstszínű, meg két piros, de az az érdekes, hogy a két piros az közül az egyikenek nincsen ára, az ezüstszínű meg a piros az körülbelül ugyanannyiba kerül, de ilyen mondom 950 millió forint magasságáról beszélünk, de az első hirdetésben, meg az utolsó hirdetésben más cégek szerepelnek, egymástól elég nagy távolságon, mert az egyik Budapesti, a másik lehet, hogy Debreceni, mert ilyen 240 kilométeres távolságot írt az én pozíciómtól, de ugyanaz a kép a hirdetésben. Gyanús. Úgyhogy nem is értem, lehet, hogy ilyen elmebetegek kamuból kitalálnak ilyen hirdetéseket és feladják? Vagy ez hogy működik? El tudom képzelni. Vagy ugyanarra azt az autót hirdeti két különböző cég, mert fizikailag az autó nincs is náluk? Talán még azt is el tudom képzelni, de szerintem az valószínűbb, hogy vannak elmebetegek, akik kamu hirdetéseket adnak fel. Hát ezt sose fogjuk megtudni valószínűleg. Hát nem hiszem, hogy 900 millióért akarok most autót venni, úgyhogy... Hát igen, erről lehetne sokat gondolkozni, hogy miért kell az emberek 900 milliós autó amúgy. Hát figyelj, hogyha már 300-as telefont nem értjük, akkor a 900 milliós autót se fogjuk soha. Igen, az elképzelhető. Hogy Magyarországon miért van pont egy ilyen, vagy több ilyen, az megint elképesztő, de hát ugye én már azt sem értem, hogy miért gondolják emberek azt, hogy olyan autóval kell járniuk, amit éppen a moziban láttak egy amerikai filmben valami milliárdosnál, miért gondolják azt, hogy ők ugyanazon a szinten vannak, hogy ugyanolyan autóval kell járniuk. Ezt nem tudom. Mert ez egy nagyon szép autó, és nagyon menő, meg laza, meg ilyenek, érted? Nem bírom összerakni, de hát végül is luxus nélkül nem lehet élni, tehát az alap. Persze, főleg havi 150 ezer forintos kereset mellett, tehát nem kérdés. Na mindegy, ez az a téma, amit nem fejtünk meg soha, meg nem is nagyon akarunk, és mivel rohadtul be vagyok fáradva, most nem keresek még egy vidám témát, pedig jó lett volna valami vidámság a végére. Szerintem ez tök vidám volt. Csak az Istennek nem jut eszembe semmi. Küldjetek nekünk vidám témákat a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Igen, igen. És most megjön még egy Def Leppard a végére. Igen. Méghozzá egy nagyon nagy klasszikus, egy olyan klasszikus, amit majdnem, hogy lekoppintottak az új lemezre, legalábbis az a gitár alap, ami van, meg ez a ritmus alap, ami van ebben a számban, ezt egy kicsit átgyúrva újra feldolgozták az új lemez első számában, csak ott nem sikerült. Tehát az igazából nem. Egy húzónak számító dal lett volna, csak szerintem az nem sikerült, de mindegy. Hát van olyan, hogy valami nem sikerült. Egyébként hozzáteszem, ez a szám szerintem akkora klasszikus, hogy még az is ismeri, aki nem ismeri a Def Leppardot. Igen. Ebben biztos vagyok. Volt ez valami filmben? Biztos, hogy nem tudom, hogy volt. Ez rohadt jó zene, és tényleg ez egy olyan, ami tényleg egy nagyon-nagyon jó jelenet alá be lehetne rakni, és tényleg mindenki ismeri, hogy honnan, azt nem tudom. Na de megfejtetted-e, hogy mi a cím? Én tudom, hogy mi a címe. Kérdés, hogy elmondjuk-e már, vagy akarsz-e még beszélni? Nem az a lényeg, hogy mi a címe, hanem az a lényeg, hogy mit jelent a címe. Hát, ezt megbírtad-e? Folyas rám cukrot. Önts egy kis cukrot rám, mondjuk Önts ez egy kis a címe. Cukrot rám, igen. De ennek vajon mi az értelme? Most megnézhetnénk a szövegkönyvet, de gyanítom, hogy ez valami szexuális jellegű tevékenységre utal. Cukor, vagy porcukor, vagy mi a franc? Na mindegy, szóval jön a porszam sugaron, mi a Def Leppardtól a viszonthalása. Sziasztok!